בכוחך שמרי, שמרי נפשך. שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך. מאבן קלע, מסכין, מציפור מים. שמרי נפשך, מן הסורף, מן החותך. מן הסמוך, כמו אפר. כמו שמיים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי באר ושכיניים, נפשך שמרי ובינתך שיער ראשך, אורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי ידוע וישר שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשדות ודבר אשם, שבא עם ריח תבשילים ועם מנורה אשר תאיר, עד אם ננוח ונשאר, עד אם ננוח ונשאר. רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון לאט נפתח בחשיכה. אמרי מדוע את צוחקת כמו פחד, אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה, אמרי מדוע העולם כוזר עדיין ואש ומים מביטים בו מכל צד, אמרי מדוע בו מפרפרים חייך כמו ציפור מבוהלה בתוך כף יד, אמרי מדוע את מעוף ורד רב כמו ציפור בחדר בחופסה אשנה. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשדות ודבר אשם, שבא עם ריח תבשילים ועם מנורה אשר תאיר, עד אם ננוח ונשן, עד אם ננוח ונשאר. רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. שמרי נפשך העייפה, שמרי נפשך, שמרי חייך בינתך, שמרי חייך. שיער ראשך, אורך שמרי, שמרי יופייך, שמרי ליבך הטוב, אמציהו בידך.